Pozdróweczki dla Johnsona. Słuchacie zajebistej płyty. Na boisku gracz numer jeden. Łysąży Johnson! Laseczki i koszulki ściągamy i w górę. Panowie, wydubać miód z uszu i słuchamy. Aloha! Jo!